यूसुफ बोले, आज तुम पर कोई मलामत नहीं होगी। अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, वो सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है।